mokoti ya bana ya Afrika Benda leli ya mandenga Kaka potala Afrika Abengi siare nga jawa Kanopa vera blages Komela pelongonya Motemba saida lokumu Mobina Afrika cha Yes, sir.